www.attableek.com, The Reviver of Iman. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. صدق الله العظيم. میرا خیال ہے کہ ان آیات پر میں نے حضرت محمد شاہ رسول اللہ صاحب کے بعد مجلس میں بیان کیا تھا، ان کے وفات کے بعد مجلس میری ذمہ رہتی تھی، تو اس میں کھولا تو یہ میرا نیچا پیش آج سنا دوں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مومنین کی خاص صفات بیان فرمائی ہیں. پہلے عام انسانوں کا حال بیان فرمایا ہے، انسان ہے کیا، اللہ سے بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا. ملکل خلق نے انسان، ملکل خلق نے انسان ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ کے دل میں وسوسہ آتا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا، کوئی بات پوشیدہ نہیں. زبان پہ آ جائے اس کو تو سبھی جانتے ہیں، مگر دل میں کوئی بات آئے تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اس کا کوئی آلہ اب تک یاد نہیں کر سکے کہ کس دل میں کیا ہے، اب تک نہیں کر سکتے. دل میں کیا ہے، اسی دل میں جو ایسے ایمان اگر قلب میں ہے ایمان معتبر ہے. اگر کوئی شخص اقرار کیا گیا زبردستی اسے کہلایا گیا کلمہ کفر, تو اس کو کبھی لینا چاہیے جان کا خطرہ ہو, لیکن دل اس کا مطمئن رہنا چاہیے ایمان پر. ایک صحابی کہے گا آج میں حضرت عمار یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا, کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے زبردستی آپ کے خلاف کہلایا گیا تو میں نے کہہ دیا, ماں نے نہیں کہا, حضرت سبیہ نے نہیں کہا, انہوں نے عزیمت پر عمل کیا, اب بیٹے نے رخصت پر عمل کیا, دونوں حجت, دونوں نمونہ, ماں کو برچھی مارا شرمگاہ پر اور ختم ہو گئی. انہوں نے عمار کی جب باری آئی انہوں نے کہہ دیا, ایک بار روتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا, یا کیا ہوا؟ کام وہ لوگ مجھ کو دھمکی دے رہے تھے جان مارنے کی, تو میں نے آپ کے خلاف کچھ باتیں کہہ دی. کہا تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ کہا میرا دل مطمئن بھی نہیں مانتا. کہا بہت کچھ اس سے نہیں ہوگا, اگر پھر ایسا موقع پھر کہہ لینا. یہ بھی فرمایا, یہ حضرت نے کب بیان کیا؟ جب بہت بڑا یہاں فساد ہوا تھا, یہاں نہیں بلکہ ہندوستان میں, تو کچھ لوگوں سے ان لوگوں نے کہلانا چاہا تو انہوں نے کہہ دیا, ایک مضمون بہت بڑے عالم پہ نکلا. اس زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے زمان سے کر کے, حضرت جب دیکھا اخبار میں قاضی کو غلط انہوں نے کہا رد کیا, مہینوں اس پر بیان کرتے رہے. ارتداد صرف ان کے زبانی کہہ دینے سے انسان کو انہیں مرتد نہیں ہو گئے, جب تک دل میں بات نہ ہو. جب زبردستی اسی آیت آتے ہیں مطمئن بھی ایمان, جب مطمئن بھی ایمان ہے تو اس کے ایمان میں فرق نہیں ہے. جاتا حضرت عمار روتے ہوئے گئے, معافی ہو گیا, کیا ہوا؟ لوگوں نے مجھ سے برا بھلا کہلایا آپ کے متعلق, میں نے کہہ دیا جان بچانے کے لیے. اور میں پھر دوبارہ موقع ہے تو پھر کہہ دینا اور جان بچا لینا. شاہ سعود نے دفعہ اعلان کیا, پتہ پتہ ہم لوگ تھے, اخبار میں نکلا, کسی نے کہا شاہ سعود نے فرمایا کہ مال دے کر کے جان بچا لو, اور جان دے کر کے اگر موقع ہوتی ایمان بچا لو. بہت خوش ہوا اس حدیث کو بھی نکالا, مال دے کر کے جان بچا لو, اور جان دے کے جب اسی بات ہو ایمان بچا لو. بہرحال ایمان بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان پر رکھے. ہمارے بزرگ امیر فرماتے ہیں عام لوگ تو گناہوں سے ڈرتے ہیں, ہم لوگ کفریات سے ڈرتے ہیں, ارتداد نہ ہو جائے. اسی لیے میں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, اللہم انی اسألک ایمانا لا ارتد و ایمانا لا ترد و یقینا لیس بعدہ کفر. اے اللہ ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں و ارتداد نہ ہو. فرمایا تو حضرت نے وہ موقع پر فرمایا کہ نہیں, مطلقاً حکم ان لوگوں پر ارتداد کرنا لگا, یہ علماء ہوگا. ہو سکتا ہے انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ لیا ہو, اسے وہ کافی نہیں ہے. بہرحال مسائل ہیں, بہت زبردست مضمون لکھا بھی ہوگا کہیں, مینارے میں وہ بات کہی تھی, اب یہ ہوا کہ ان کو بھیج دیا جائے. میں یہ بس نہیں بھیجا, نہیں اتنا محتاط. بارہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. رام رام اللہ اثر کے ایمان اللہ ارتد. میں سوال کرتا ایسے ایمان کا وال جس کی ارتداد نہ ہو. ارتداد سے بچو, ڈرتے رہو, मैंने सही से रुपये कहा था पहले साहबी थे वही लिख रहे थे वही सुन रहे थे हुजूर मौजूद थे उनको कोई इश्काल हो गया मारे इश्काल बस अल्लाह ताला महफूज रखे इन वसावी सब इश्काल महफूज रखे कब क्या किसे हो जाए उनको शक हो गया मुर्शद हो गया मैं कहा इज्जतदार नबी मौजूद वही लिखने वाला आदमी मुर्शद हो सकता है तो हमारा शुमा के क्या डरने की बात है सईद बहुत खुश है कहा बाप ने अजीब इश्तेदार कातिब भी वही है लिख रहा है वही और उसी में इश्काल बहुत मशहूर है बात है उसी में बात हुई मुर्शद हो गया इसमें आप इज्जतदार से जो दुआ हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगी यूं ही नहीं मांगी उम्मत को तालीम के लिए मांगी ये भी गोलमाल लिखते हैं हुजूर को तो एहतमाल भी नहीं था इतराज कर तब भी क्यों कहा ये कहा जाता है कि उम्मत की तालीम की या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने को उम्मत में शरीक करके ये दुआ मांगी कि मैं उम्मत से बढ़ के नहीं जब मेरा सर उम्मती जब इस मोहताज ने दुआ कहा तो मैं भी इसको पहले कहता हूँ कि अल्लाह इतराज से हमको बचाइए गुनाहगारों के या खायब लोगों के जुमरे में दाखिल करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने को उसी में शामिल करके दुआ की अल्लाह मिनि असरत ईमान वही ईमान यकीन अल्लाह से बाजों को बार अल्लाह ताला हम सब लोगों को ईमानियात पर कायम मदान लेकर फितने का जमाना है हदीस में आया है कि सुबह करेगा आदमी मोमिन होकर के हाय हाय की हदीस बहुत मशहूर हदीस है और शाम करेगा काफिर होकर शाम करेगा काफिर सुबह मोमिन बस ये है सिलसिला लगा है हर बार ईमान की तस्दीक बहुत जरूरी है जल्द जल्द ईमान को कलमे से ला इलाहा इल्लल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपने ईमान की तस्दीक किया करो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इसी बिना पर हमारे सूफिया हमारे बुजुर्ग ने कलमे तैयबा के तकरार को जरूर कहते हैं कलमे तैयबा जरूर ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह इसके अंदर खुद बरकत है मुझसे ला इलाहा कोई मामूद नहीं सिवा अल्लाह के जरा सहयोग करके कहो बहुत ज्यादा झटकने जरूरत नहीं कि यहाँ रगो असर हो जाए मामू ला इलाहा इतना इतना है कदर निकल जाए इतना तो ला इलाहा कोई मामूद नहीं फेर दो जितने गैर खुदा हैं सबको फेर दो अपने को भी फेर दो तुम भी मकसूद नहीं हो तुम भी मामूद नहीं हो जहाँ चाहे एक बुजुर्ग थे उनको वो हाल गालिब था जब ला इलाहा कहते थे तो अपना वजूद भी खत्म हो जाता था मैं भी मकसूद नहीं मामूद नहीं हूँ ला इलाहा जब कहा नहीं कहा जब इल्लल्लाह कहा तो आ गए हाँ ला इलाहा कोई माबूद नहीं हम भी माबूद नहीं हम भी मकसूद नहीं सिवाय खुदा के ये बहुत तालीम है हजरत मुझे जेल में थे उज्जैन के लिए साहबजादों ने कहा अब्बा आपकी जुदाई से हम बहुत रंजीदा हैं जेल में बाप जेल में उज्जैन वाली जेल में देखा भी गया था अब्बा हम आपकी जुदाई से हम गमगीन यहाँ बेटा मशहूर यह है कि जुदाई से जरा बाप को गम होता है बेटे को नहीं होता मैं तुमसे ज्यादा गमगीन हूँ तुम लोग की जुदाई से क्या हूँ जब ये हजार हकायक बयान करते हैं मैं तुमसे ज्यादा गमगीन हूँ मैं मिसाल देता हूँ किसी ने मिसाल दिया है हजमा गंगी देखो ये उंगली कट जाए ये जो थोड़ी देर तड़प कर रह जाएगी और ये क्या दर्द रहेगा ये है बाप और ये बेटा बेटा का गम इस तरह थोड़ी देर कहा बेटा मैं तुमसे ज्यादा गम मशहूर है ये भी लिखा मशहूर है कि बाप को ज्यादा गम होता है बच्चों की जुदाई का कितने बाप जेलों में है यहाँ है कि नहीं अल्लाह ताला उनको अपने बच्चों में पहुंचा कितने लोग जेलों में दस नौ साल से जेलों में अरब में जेलों में कुछ कोई कसूर नहीं وہ ایک کچھ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے. مہاراج مجدی صاحب نے کہا جو تھا مشہور ہے کہ باپ کو زیادہ غم ہوتا ہے لیکن اس کا علاج کیا ہے, لا الہ سے نفی کر دو اس کی بھی, کہ باپ کی جیل سے نکلنا بھی ہم کو مقصود نہیں ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, کوئی مقصود نہیں سوا اللہ, حتیٰ کہ اپنے باپ کے جیل سے رہائی کو بھی ہم جیل سے نکالتے ہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ مجدی صاحب کی تعلیم جس کی بنا پہ ہندوستان میں کار پیٹ کر دیا انہوں نے, ہندوستان میں علامہ اقبال نے بھی تعریف کیا, بر وقت اللہ تعالیٰ نے مرد خدا کو بھیجا جسے ہندوستان کے کار پیٹ کر دیا. اللہ آج بھی بھیجے اس آدمی ضرورت ہے اس آدمی مجدی تک بیٹا, مگر لا الہ سے اس کی بھی نفی کر دو, کوئی معبود نہیں, کوئی مقصود نہیں, حتیٰ کہ اپنے باپ کی رہائی بھی ہم کو مقصود نہیں سوائے آپ کے, آپ آپ ہے تو سب کچھ ہے کوئی نہیں. مجھے جی صاحب نے کہا, پھر فرمایا اپنے ماں سے بھی کہہ دو, ایسے لوگ تھے مجھے لڑکے کو کہہ رہے ہیں بیوی کو کہہ رہے ہیں جیل سے اطلاع کی فکر ہے, ایمان میں فطور نہ آنے پائے, اپنے ماں کو بھی یہی سبق سکھا دو میری جدائی کو بازار کرے, مقصود اللہ کی رضا کو رکھو, لا الہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ. اپنے ماں کو بھی, ماں بھی ویسی تھی, ماں بھی ویسی بزرگ تھی, لا الہ. اور یہ آگے فرمایا کہ ماں کو بھی تعلیم کر دو اور کہہ دو کہ زندگی رہے گی تو ملاقات ہوگی, ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی, زندگی رہی تو ملاقات. یہ ہمارے حضرات مجددین تھے, وہاں تھانوی کو آپ دیکھیے, میں پڑھا دوں گا ان کے خصوصیات. مجدد تو مجدد ہی ہوتا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب کے حالات دیکھیے, سید احمد بریلوی کے حالات دیکھیے, وہاں تھانوی کو بھی دیکھیے, حضرات مجددین کی کیفیات ہی کچھ اور ہوتی. اللہ تعالیٰ نے بہت لا الہ الا اللہ ارتداد سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جددو ایمانکم بکلمۃ لا الہ, اس کا ورد رکھو کہیں بھی رہو. ایک آدمی نے کہا حضرت لندن سے کہ بدنظری سے کیسے بچے ہم لندن میں, ہم لندن میں ہم کیسے بچے, ہم نے جیسے بمبئی میں بچتے ہو, وہاں کی عورتیں یہاں عورتوں میں فرق ہے کیا ہے, تم ویسے ہی مکلف لندن میں جیسے بمبئی میں مکلف, بمبئی میں بچتے ہو تو فرق لندن میں بچ سکتے ہو, خدا تو وہاں بھی, خدا وہاں بھی ہے دیکھ رہا ہے تمہارے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, ہر چیز کو اس کی ہم جانتے ہیں, جو وسوسہ دل میں آتا ہے اس سے بھی واقف ہے. تو جو بد نظری یہاں ممنوع ہے وہی لندن میں ممنوع ہے, وہی امریکہ, جو بچنا چاہے یہاں بھی بچ سکتا ہے, وہاں بھی بچ سکتا ہے, وہاں بھی بچ سکتا ہے, نہ بچنا چاہے تو اپنے گھر میں نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں جو بن جاتے ہیں, ارتداد بہت بڑی. اللہ تعالیٰ حضرت عمار روتے ہوئے کہا, پھر اگر موقع ہو تو پھر کہہ لینا, جان بچا لینا. اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین دیا, ایمان دیا, امتحانات بھی آتے ہی رہتے ہیں, آزمائشیں آتی رہتی ہیں, اس صورت میں دین متین کو پکڑنا 100 شہید کے اجر کے برابر ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مثل شہید, معمولی مجدہ جاں فضا جو حضرت نے تقریر کیا ہے اس رسالے کے نام مجدہ جاں فضا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مثل شہید, 100 شہید کا. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ, 100 شہید کا اجر ملے گا ہم میں کے یا ان کے, کہیں تم میں کے, فتنے کے زمانے میں جبکہ ہتھیلی میں آگ ہو اس صورت میں دل کو محفوظ رکھنا بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں جی حال میں بھی توفیق آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال کی پٹائی کیا کہی اور کیا کہا جائے, نیچے آگ رکھ دیا اوپر پچھا دیا پڑ گیا, اس وقت بھی احد احد کہیں گے احد صاحب پائی معلوم ہوا یہ راستہ ہی کچھ مصیبت کا ہے تبھی اللہ دیتا ہے, کیونکہ وہ بڑی چیز ہے تو کچھ بڑا مجاہدہ بھی کراتا ہے, جنت ہے بھائی جنت کی وہ نعمتیں ہیں لا اذن سمعت, سزا تو آپ سن بھی لیں گے کہ فرعون نے بھی ایسا کیا تھا نمرود نے بھی کیا تھا, لیکن وہاں کی نعمت کے بارے میں کوئی مثال نہیں ہے, یہاں کی سزاؤں کے بارے میں کوئی سزا کہی نہیں, کوئی کوئی مثال ملے گی لیکن وہاں کی نعمتوں کے سامنے کوئی مثال بھی یہاں نہیں مل سکتی, لا اذن سمعت ولا عین رات, لا اذن سمعت ولا عین رات ولا خطر على قلب بشر, قلب بشر پر کا خطرہ بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آزمائشوں میں محفوظ رکھے. پہلی بات یہ کہ آزمائش ہی سے توبہ کرو, کسی نے آج تک غیر عافیت کا سوال نہیں کیا, حضرت معاذ رہی صاحب فرنگ محلی لکھتے ہیں کہ کسی نبی یا کسی ولی نے غیر عافیت کا سوال نہیں کیا ہے, یعنی کہ ہم کو فتنہ بھیجیے تاکہ ہم ثابت ہو جائیں, نہیں یہ بالکل غلط ہے, یہ بے باکی کی بات ہے, اللہ کی جو فتنے اسے ڈرو, صحابہ اللہ میں اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء, اے اللہ ظاہری باطن جتنے فتنے ہیں دن رات کے جتنے بھی فتنے ہیں سب سے پناہ مانگتے ہیں, یہ نبی کی تعلیم, ایک صحابی تھے ہمون فتنے کے بارے میں سوال کرتے رہتے تھے, کسی نے کہا تم ہر وقت فتنے ہی سوال کیا کرتے ہو, میں اس لیے کرتا رہتا ہوں تاکہ فتنوں سے بچوں, چنانچہ کتاب الفتن مستقل کتاب ہے حدیث کتابوں, کتاب الفتن کوئی ضروری جیسے کتاب الصلاۃ ہے کتاب الحج ہے اسے کتاب الفتن بھی ہے, بہر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو عافیت دے, ایمان دیا ہے تو ایمان کے بچاؤ کی ہمت دے قوت دے, کوئی قوت ہم کو ایمان سے ہٹا نہ سکے, شک میں بھی نہ ڈالے, زبان سے دوسری بات ہے لیکن وہ احکام الگ ہے, وہ بھی احکام معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے زبان سے کچھ بات کر دیا تو فوراً حکم نہ لگاؤ کہ مرتد ہو گیا, یہ حضرت سخت منع کیا, ارے بہت بڑے عالم لوگ کتاب لکھی تھی لیکن رد کر دیا, لیکن ہم نے کہا کہ حضرت بھیج دیا جائے وہاں, کہا نہیں بھیجو نہیں, بس یہی طرح سب علم ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فطر ظاہری تو بات نہیں تھی ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ ہر کسی ان شاء اللہ العزیز جو چاہے گا حفاظت اللہ حفاظت کرے گا, جو چاہے گا پڑھ لو اللہ مجل اول حد نہار سلام اوسط ہو فراہ جو آخر ہو جائے, حضرت خانی فرماتے ہیں جب میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں شام تک ہی مطمئن ہو جاتا ہوں, اللہ مجل اول حد نہار سلام وہ اوسط ہو فلاح ہوں وہ آخر ہو جائے, یہ اللہ میں صبح ہی صلاح چاہتا ہوں, صلاح یعنی اچھائی, درمیان میں فلاح چاہتا ہوں, فلاح جانتے ہی دل کا اطمینان ہو, روزی کا اطمینان ہو, دشمن کے دل, اور آخر میں نجات چاہتا ہوں, کامیابی آخر میں آ جائے کہ میرا بدلہ سچا ہے اس کو بخش لیا, یہ ہے اللہم اجعل اول هذا النهار سلام واوسطه فلاحا واخره يعني, حضرت نے ہم لوگوں کو بلایا, اب سب لوگ بیان کر چکے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ سب لوگ سنے ہوں, بلایا کہا کہ بھائی میرے لیے دعا کیا کرو, یعنی میرا نام لے کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ وسیع اللہ کو لیے, اللہم اني اسألك عيشة نقية وميتة سبيلة ومردا غير مخزن ولا فاضل, اللہ میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں, اللہ ہمیں اثر کو عیشت نقیت خوشگوار, وہ میتت سبیتن اور موت برابر صحابہ چاہتا ہوں, یہ مطلب زیادہ جا کر نہیں ہے, سکرات سے حضور خوش پناہ مانگ, زندگی بھی خوشگوار ہو اور موت بھی ہموار ہو, میں کہہ رہا ترجمہ ہموار, و آخرون یعن اور آخری میں کیا ہے کامران ہو کامرانی آخر ہو اللہم اجل اول هذا النهر السلام و اوسط و فلاح و آخر و یعن اللہ تعالیٰ سے دعا حفاظت دین کی حفاظت ایمان کی حفاظت جان کی ذات امت کی دعا کرتے رہتے کبھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں ہیں مختصر بیان کروں گا یعنی خود اللہ تعالیٰ انسانوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پیدا کیا وہ جانتے ہیں اپنے گھر کے بعد دیکھو یہ بھائی یہ کرے گا یہ جان جاتے باپ بھی جان جاتے ہیں تو اللہ نہیں جانے گا اللہ خود تعریف کر رہا ہے بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا خود ہی اللہ تعالیٰ فرما دیا انسان کم ہمت پیدا کیا ہے جب اسے تکلیف پہنچ گئی ہے تو خوب گھبراہٹ جاری کرتا ہے ان الانسان خلق ہلوا اذا مسه الشر جزوا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين مسلمین کے بارے میں کل بھی آیا کہ اتنی بات انسان کو گھبرانے والا بے شک انسان کم ہمت پیدا کرے سبھی ہے پھر کی بات میں گھبرا ہی جاتا ہے محاورہ ہوئے سوائے دفعے کوئی پریشانی تھی تو جو ان کے ساتھی تو ادھر گھبرا گئے تھے فرمایا دیکھو گھبرانے نہیں جائیں گے اللہ کے ڈر بجے جب کوئی مصیبت آئے تو بجائے ظاہری اسباب کے پہلے مسبب اسباب پر نظر کرو یہ مانا خود ہم لوگوں سامنے کا ہے وہ ہم لوگوں کی تعلیمات خالی ماں محمد احمد سے ہمارے صاحب سے بہت سی جو آیا جسے کہا کہ آمن نہ اسے رکھنا میں کہتا ہوں میرے کئی سے کہ ماں شاہ رسول اللہ صاحب ماں محمد احمد صاحب ماں ابرا گھر صاحب ماں حبیب الرحمان صاحب اور ایک اور کوئی پانچ نہیں ہمارے ہیں پنج تن یا پنج گھڑی کہیے سب کی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جزائے خیر مرحمت علمی و عملی بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خوب گھبراہٹ جاری کرتا ہے واقعی آتا ہے شروع میں تو سر گھبرا ہی آتا آدمی ایک عورت تھی بہت پریشان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت پریشان کسی نے کہا گھبرا کہا یہ کیا لڑکا انتظار ہو گیا ان کے رہے اس وجہ سے گھبرا حضور نے خود فرمایا کہ کیوں گھبرا رہی ہے کہا تمہارا رہتا تھا پتا چلتا کہہ دیا جانتی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا ارے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی تم نے اسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تم نے گھبرائی نہیں ہوتی یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے تھے لیکن وہاں بھی تعلیم دیا الصبر عند صدمۃ الاولى تعلیم یہ دیا کہ صبر صدمۃ الاولى کا وقت ہے یہ نہیں کہ سب کچھ کہنے کے بعد اب سب تو آ ہی آئے گا نہیں یا کوئی مصیبت آئے اس وقت صبر کا دامن نہ چھوڑو ہے نا یہ تعلیم ہوئی کہ نہیں اب صبر عند صدمۃ الاولى اللہ تعالیٰ صبر بھی بھیجتا ہے نعمتیں بھی وہی بھیجتا ہے بیماریاں بھی بھیجتا ہے سب کچھ ہے وہی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان خود فرمایا ہے کہ بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خوب گھبراہ جاری کرتا ہے اور جب اسے اچھی حالت مل جاتی ہے تو منع کرنے والا بھی بن جاتا ہے روپیہ پیسہ مل گیا تو سب سے زیادہ بخیل وہی ہو جاتا ہے اللہ سے بڑھ کوئی بیان کر سکتا ہے بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خوب گھبراہٹ جاری کرتا ہے اور جب اس سے اچھی حال مل جاتی ہے تو منع کرنے والا بن جاتا ہے روپیہ پیسہ آ گیا تو بخیل بھی بن جاتا ہے انسان پوری صفت اللہ سے بڑھ کوئی بیان کرنے والا ہے اس وقت اور زیادہ تم کو متوازن ہونا چاہیے سائلین کو مجھے کو سائلین ہے تم کو اللہ نے نعمت دیا ارحموا علی اہل البلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا علی اہل البلایا اہل بلایا پر رحم کرو کیونکہ تم میں سے بعض معافا ہیں عافیت والے ہیں اور بعض مبتلا ہیں. اس وجہ سے اہل عافیت کو غیر اہل عافیت پر ہم کرنا چاہیے. کتنی تعلیم بار سید احمد اکبر آبادی نام سنا ہوگا, حضرت سے نصیحت طلب کیا انہوں نے کہ حضرت کتنا بڑا آدمی لیکن نصیحت طلب کیا ہے, تو حضرت نے یہی حدیث لکھ بھجوا دی ہے بار سید احمد اکبر آبادی کو. کہتے ہیں تو خوب گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے اور جب اسے اچھی حالت مل جاتی ہے تو منع کرنے والا بن جاتا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں. آپ دیکھیے یہ بیان کرنا ہے مجھے, ہم سب نمازی تو ہیں الحمد للہ, یہ صفات بھی ہم لوگوں کے اندر پیدا, یہی تصوف, یہی خانقاہ, یہی تربیت, یہی تزکیہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے, اسی لیے میں بیان کیا. میں اب تبھی زیادہ ہو گئی ہے, اب کل بیان کروں گا, لیکن یہ بیان کرنا ہے کہ مسلی تو ہو گئے لیکن مسلی کے مسجد تو بلا دی پر بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا, ارے اللہ والوں نے مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن. نمازی کے صفات خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, کر بیان کریں گے. اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں نمازی بنا دی, اور نمازیوں میں جو صفات ہے وہ پیدا کرے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز جو ہے روکتی ہے فحشاء اور منکر سے, نماز روکتی ہے. جو اس کا کرتے ہیں بہت سے نمازی ہیں وہ نہیں روکتے, بھائی کسی نے جواب دیا ہے یہ حضرت سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو روک رہے تم نہیں مانتے, تو نماز کی بیچاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو منع کر رہے ہیں کہ یہ کرنے کرو. ان الصلاۃ ایک جواب یہی دیا ہے, اور بعض جواب یہ ہے کہ جو نماز کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے کہ یہ سب کر رہے ہیں, یہ جواب ہے. ایک نماز کے لیے الزامی جواب دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم بہو نہیں مانتے, نماز بیچاری کیا ہے کہ نماز روک دے سب کو, وہ بھی حکم کا کیے نہیں مانتے. کہتے تو گھبراہ جائے اور جب اسے اچھی حالت مل جاتی ہے تو منع کرنے والا بن جاتا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہے. یہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ ان گھبراہٹ سے بچتے ہیں. معلوم ہے نمازی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گھبراہٹ کی چیز آتی تھی تو بادرہ الاسرار لب سکار بن گئی ہے, نماز کے اندر مبادرت فرماتے تھے. ابھی جو مائی ویسا کانجلوی کا واقعہ لکھا ہوا ہے, کبھی کا دیکھا ہوا ہے, یہ دفعہ مسجد میں دوڑے جا رہے تھے, بہت تیزی سے مسجد میں داخل ہو رہے تھے. کسی نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا بھائی بیوی میں ہماری ماں میں کوئی منازت ہوگی, ہمیں سچ ہے ساس بہو کا جھگڑا تھا بھائی, ان کی بیوی میں اب ساس, کہا ماں میں اور بیوی میں کچھ ہو گئی. میں نے کہا یا اللہ اس سے بڑھ کے مصیبت کوئی نہیں ہے, حدیث میں ہے کہ جب مصیبت آئے تو نماز کے مبارس کرو, اس وقت مسجد دوڑا جا رہا ہوں. ساس و بہو ان کی وہاں بھی پہنچا سکیے معاملے. فرماتے ہیں اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور لوگ جن کے جو نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کے معلوم میں سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے حق معلوم, جو نمازی یا سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کے معلوم میں سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے حق معلوم ہے. اسے مراد یہ ہے سوالی اور غیر سوالی, یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب کہ جو سوال کرتے ہیں ان کا تو حق ہے, جو غیر سوالی ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے سوال نہیں کرتے ہیں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی تم مدد کرو. وفی اموالہم حق للسائلین معلوم, حق معلوم. اور جو لوگ روزے جزا کی تصدیق کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں, بلا شبہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے, بلا شبہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مصلی سب, سوائے اپنے بیویوں کے یا ملکیت میں آنے والی باریوں کو, سو ان کے بارے میں ملامت کیے جانے والے نہیں, صاف واضح ہیں. سو جسے اس کے علاوہ سو جس نے اس کے علاوہ کوئی جگہ تلاش کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں. حد کے اندر رہو. اللہ تعالیٰ نے جائز چیزیں سب جائز رکھی ہیں بقدر ضرورت. ہر چیز کی اللہ نے جائز دی ہے, کھانے کی, پینے کی, بیوی کی, بچوں کی, بس اسی حد کے اندر رہو. مسلمان کا کام یہی ہے. گردن حاضر بے اطاعت, اسلام کی تعریف یہی ہے. گردن اطاعت خداوندی کے لیے گردن کو جھکا دینا, یہ کیا ہے؟ اسلام. ہمارے شعر رفائی تعریف کرتے ہیں تقاضائے طبیعت کے خلاف کرنا, یہ ہے اسلام. یہ ہمارے حضرت کہتے ہیں دیکھو تم نے میزان اللہ میں یہ پڑھا ہوگا, اور صرف وہ لکھ رہے ہیں کہ طبعی تقاضا ہے کہ اسے ہم سلام نہ کریں, کوئی وجہ نہیں ہے. اب شرعی تقاضا ہے سلام کرو, اس کو چھوڑو اپنی طبیعت کو, سلام کرو اس کو. یہ مثال بھی دیا جائے, سمجھ آئے نا. طبعی تقاضا ہے کہ ہے کوئی بات ہے نہیں سلام کرنے کے لیے چاہتا, لیکن شرعی تقاضا ہے کہ سلام کر دو. اب شرعی سلام تم کرو, شریعت کا تقاضا یہ کرو, نفس کے تقاضے کو چھوڑ دو, یہ اسلام. بہت عمدہ لکھا ہے شہید نے, بھائی لکھا ہے وہ بھی ایک ہے, یہ ہے طبعی تقاضوں کے خلاف کرنا, یہ اسلام. اس کی مثال شاید حضرت ہی دیا ہوگا, بلکہ سنا تو بہت ہے. اب کسی سے جی چاہتا ہے کہ سلام نہ کرے, ایمان نہ لائے, نہیں کر دو سلام. یہ شریعت کی پابندی ہے, یہ نہیں چھوٹی چھوٹی بات کا منہ کھلا لیا کر لیا, نہیں. شریعت کا تقاضا یہ تین دن کے اندر کسی مناظرت کو باقی نہ رکھو, چاہوں چلا کر لو. میں حضرت حاجی صاحب میں ماں رحمت اللہ صاحب میں کچھ ہو گئی, مدرسہ سولتیا کے بانی حضرت حاجی صاحب جانتے ہیں, حضرت حاجی امداد اللہ. میں حضرت حاجی صاحب نے کہا مولی رحمۃ اللہ تمہاری چلے تھے جتنی مسجدیں سب کروا کے تم مدرسہ بنا دو. مدرسہ سولتیا بنوائی انہوں نے, وہاں تو ان کو بہت ناگوار ہوا, حاجی ناگواری کی بات تھی. حضرت حاجی صاحب نے جو شخصی کر دیا, اب جو بھی بزرگ وہ معاملہ ہم نے کر دیا. تین دن جب گزر گئے اس سے پہلے پہلے ماں رحمت اللہ صاحب آئے, کہا حاجی معاف کر لو. بھائی بیان کیا تھا, معاف کر دو. کہا تم جیت گئے کیونکہ تم یہی کہتے ہو کہ علم کو بڑھانا چاہیے. میں کہتا ہوں عبادت, میں تشریح کر رہا ہوں عبادت کو, تو تم کو اللہ نے علم دیا تھا, علم یہاں پر تم ہم سے معافی مانگنے کے لیے آئے. بھائی علم بڑھ گیا ہمارے مان بھی لیا. حاجی صاحب نے انہوں نے معافی مانگا کہ تم علم کی وجہ سے تین دن کے اندر ہم سے معافی مانگنے لیے آ گئے, اور میں چونکہ جاہل تھا اس میں آپ نہیں کر سکا. اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اسے نکل گئے. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, نماز پہلے رہتا پھر نماز کی تعلیم, اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بہشتوں میں بھائی جاتے ہیں. یہ تو گھبرانے والا آدمی ہے, اگر یہ ان اعمال کو کریں گے تو اب وہ دنیا دار نہیں رہیں گے, اب دیندار ہوں گے. اب وہ لوگ دیندار جنت میں جائیں گے. اب وہ لوگ والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون والذین ہم بشہاداتہم قائمون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. یہ شفا جب ہوں گے انسان جو گھبرا دے, اللہ تعالیٰ فرمائے گھبرانے والا ہے, گھبرانے میں کچھ کا ہو بھی دیتا ہے, لیکن جو لوگ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو وہ لوگ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا کہ اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں, اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے حفاظت کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بہشتوں میں باعزت رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اختیار کرنے کی ہم کو توفیق دے. مومنین کی عام صفت تو اللہ نے خود بیان کر دیا, گھبراہٹ والی ہے, لیکن انہی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان اعمال کو کرتے ہیں, تو سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کتنے بار انعام دیں گے ایسے لوگوں کی جو خود کریں. گھبرانے والے آدمی تھوڑی تھوڑی بات, لیکن اس گھبرانے کے حال میں بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں, تو پھر وہ انسان مذموم نہیں رہا بلکہ انسان مکرم ہو گیا, جنت میں اس کو جگہ مل جائے گی. وہ طریقہ ہی نہیں بنا, اعمال بھی بدلا دیا اور جزائیں بھی بتا دیا. اعمال بھی یہ ہیں, اور جزا یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے جزا کیا ہے کہ اللہ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. جنت میں مکرم, جنت میں جانے ہی اکرام کی بات ہے, نہ کہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ جنت میں یوں ہی کوئی سزا وزا کے طور پر نہیں جائیں گے بلکہ اکرام کے ساتھ, وہ اکرام کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی مومن بنا دے, تو ہماری سب اسے سب اس میں مبتلا ہیں گھبراہٹ میں. ہمیں دیکھا سب لوگ گھبراتے ہیں, کبھی لوگ گھبراتے ہیں, مطلب مصیبت آتی ہے تو مسا کے پاس وہ لوگ بھی گھبراتے ہیں, ارے کیا ہو گیا کیا ہو گیا. ہوتا کہتے ہیں حضرت تھانوی کی البتہ بات ہے, کسی کہا حضرت وہ ہو گیا, کہا تو منہ تو خبر انتا منہ تو مرنے سے پہلے مرنا کیا, جب آئے گا دیکھا جائے. ہٹو, وہ ماں تھانوی کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مومنین کے صفات سے متصف فرما دے اور ہم سب لوگوں کو جاننے میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ دعا کے لیے اللہ بنا یا اللہ شفاعت مومنین ہمارے اندر پیدا فرما دے, اور اس کے طفیل میں ہم سب لوگوں کو ایک جائے بحث میں داخل فرما دے. ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کی رفاقت اور دوستی اور قرب اور قبول قبولیت سے ہم سب لوگوں کو مشاہدہ فرما دے. اللہ جہنم سے نجات, اللہ اثر کا جنہ ما قرب الیہ من قول عمل, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, اور جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں. جو جہنم کے قریب عمل کرنے والے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں, جنت کا سوال کرتے ہیں اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو جنت ہم کو پہنچا دے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.